tudom, de én is beszélek is, meg Dobi is szól. Nem látsz semmit vezérlési jelzőt? Hogy ott a nevem mellett akkor eljön. Most fogod. Most hallod? Most megy nálad? Mert most a transmitot megnyomtam, ami nem tudom mit jelent. Enable disable your audio transmit for others. Aha, tehát a dobot most küldöm neked. Nem hiszem. Neked ott itt fönt itt kéne, hogy lásd, hogy én mozgok. Hát nem tudom. Ezt meg fogom holnap majd nézni.